am terminat și această poveste de aproape dragoste, în care el o iubea pe ea foarte mult, ea îl iubea, dar el tot îi dădea mere și ea i s-a făcut rău de la atâtea mere și cu mamele, că da, îți dai seama, și aia, s-au despărțit și au trăit nefericiți până la 30 bătrâneți. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Pașapoartele simple temporare vor fi eliberate de astăzi și la sediul din Piața Amzei, nu numai în Pipera, unde sute de oameni stau zilnic la cozi. Noi nu avem posibilitatea să angajăm personal sezonier, nu putem crește numărul de ghișeri. România consumă mai mult decât produce, avertizează analiștii după ce INS a anunțat o creștere economică de aproape 6% în perioada aprilie-iunie. Mai bine de 70% din veniturile noastre se duc pe mâncare și taxe. Orice nou născut în aceste țări se naște datori vânduți, din păcate. Călin Popescu-Tăriceanu, certat de vizitatorii muzeului de la Roșia Montană pentru că nu a respectat rândul alături de ceilalți oameni. La Eforie Nord, 10 de turiști au fărâmat ieri un lanț uman pentru a scoate din valuri două surori și Real Madrid a cucerit azi noapte Supercupa Spaniei, după ce a câștigat cu 2-0 și returul cu marea rivală FC Barcelona. Ascultați știrile Europa FM. Pașapoartele simple temporare vor fi eliberate de astăzi și la sediul din Piața Amzei, nu numai din Pipera, unde sute de oameni stau zilnic la cozi. La sediul din Amzei erau eliberate până acum doar pașapoartele electronice și asta în condițiile în care încă de la începutul verii sute de oameni stau ore în șir la coadă pentru depunerea actelor la sediul din Pipera. Și tot de astăzi autoritățile anunță că la sediul din Pipera va exista un autocar care să-i transporte pe oameni la punctul de lucru din Piața Amzei. Elena Tudor urmărește subiectul și vine cu detalii. Pentru sediul din Piața Amzei a fost cerută de la Imprimeria Națională o imprimantă specială la care să se poată tipări de astăzi și pașapoarte simple temporare. Nu avem oameni și nici bani pentru mai multe angajări, așa explică șefii de la Pașapoarte București aglomerația din ultimele zile de la sediul din Pipera, unde sute de oameni stau la cozi interminabile. Comisarul șef Emanuel Cățe a declarat că această situație se repetă în fiecare vară, perioadă în care mulți români ce lucrează în străinătate vin acasă pentru a-și înnoi documentele de călătorie. Noi nu avem posibilitatea să angajăm personal sezonier, nu putem crește numărul de ghișee pentru că ne ducem iar la aceeași problemă a infrastructurii. Ieri, la sediul din Pipera, mulți dintre cei care așteptau veniseră cu o zi înainte pentru a se așeza la coadă. Zăpăceală mare, aglomerații, chin. De când stați? De dimineață, la ora 5. La ora 8 seara am venit în coș. Organizare zero. Spăgioc de oameni. Nici scaune, nici copii n-au unde sta. Da, să stați pe jos acum. Da? Stăm jos și ne gândim la alții. Stau de ieri seara. Sunt oameni de la 6 seara stau. Nu am mâncat, nu am dormit și așteptăm să schimbăm numai un pașaport. De lunea viitoare, situația ar trebui să se remedieze, pentru că direcția Pașapoarte va fi mutată în Plața Mall, unde oamenii vor găsi mai multe ghișee care să le preia solicitările, a declarat prefectul capitalei Adrian Petcu. Vor fi dublate numărul de ghișee începând de luni. Vom funcționa în nou sediu din Plața Mall, unde cu siguranță o să vedeți că condițiile sunt mult mai bune. Să mai spunem că ministrul de interne a anunțat săptămâna aceasta că a inițiat un proiect de modificare a legii pentru prelungirea valabilității pașaportului de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu vârste de peste 25 de ani. Consumăm mai mult decât producem, atrag atenția analiștii după ce INS a publicat datele referitoare la economia României. Economia românească a accelerat în al doilea trimestru al acestui an. Din estimările Institutului Național de Statistică, avem o creștere a produsului intern brut cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Premierul Mihai Tudose a salutat creșterea economică pe care o caracterizează ca fiind solidă. Totuși, producția internă este departe de a ține pasul cu nivelul consumului, avertizează analiștii. Anca Simina vine cu toate explicațiile. Cifrele estimative publicate de Institutul Național de Statistică indică o menținere a vitezei mari de creștere a economiei înregistrate în ultimii 3 ani. În 2015, România devenea a 6-a țară din Uniunea Europeană ca ritm de creștere a economiei, iar anul trecut trecea pe locul 1. Menținerea în vârful clasamentului european și în 2017 este confirmată de datele Eurostat. În tot acest timp a continuat însă să crească și consumul. Analiștii consultați de Europa FM consideră astfel că această creștere a produsului intern brut ascunde dezechilibre importante. Consilierul BNR, Adrian Vasilescu. Această viteză este creată pe un dezacord, adică un consum care intră în dezacord cu producția internă de bunuri și servicii. Fără investiții și cu importuri prea mari, ajungem la un consum care să devanseze copios oferta internă de bunuri și servicii. Din cauza asta, PIB-ul nostru de mare viteză nu are sănătatea necesară. Cheia stă în investiții, consideră la rândul său directorul Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române, Lucian Albu, un capitol la care România este încă deficitară. Problema este la investiții. Nu va avea probleme în perioada următoare dacă investițiile nu vor demara și în România. La cote e important. Rezervat în legătură cu păstrarea ritmului de creștere în următoarele luni, fără un control foarte strict al cheltuielilor bugetare sau în lipsa unei creșteri miraculoase a veniturilor la buget, se arată și economistul Aurelian Dochia. Pe de o parte, nu pot să continui la nesfârșit măsurile de creștere a salariilor și de reducerea taxelor. S-a ajuns deja la limită. Pe de altă parte, sunt îngrijorat în legătură cu deficitul public, care în acest an este foarte puțin probabil să se poată înscrie sub 3% din produsul intern brut. Și vedem de asemenea un fenomen îngrijorător, o creștere foarte rapidă a deficitului comercial. Creșterile de importuri sunt mult mai rapide decât creșterile de exporturi. Datele Eurostat pentru luna iunie pun România pe locul al doilea în privința creșterii producției industriale, cu un plus de 11,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Comparativ cu luna mai, România este totuși într-un ușor declin, cu 1,4% în această privință. Pe mâncare și taxe se duce salariul nostru. Principala destinație a cheltuielilor a fost consumul. Potrivit datelor publicate de INS, românii au alocat în 2016 peste 71% din venituri pentru cumpărături de alimente, produse, haine și servicii. O ascultăm pe Iulian Onchi. România au cheltuit în 2016 1.800 de lei pe lună pe gospodărie pentru mâncare. Taxele și impozitele au reprezentat 20% din cheltuielile lunare. Adrian Bența, consultant fiscal, a explicat pentru Europa FM care este cauza acestei situații. Bugetul este direcționat către subzistența de zi cu zi. Nu putem spune că avem un apetit uriaș pentru investiții. Încă nu avem o educație ca să punem bani deoparte pentru mersul copiilor la facultate. Noi încă ne bazăm pe o creștere, hai să spunem, economică firavă, chiar dacă ea este mare în date, dar nu o creștere care să se revadă în buzunarul tuturor cetățenilor. Consultantul fiscal susține că atunci când ne uităm la tabloul general, putem observa că avansul PIB-ului se explică prin creșterea consumului. Există însă o problemă. Nimeni nu atenționează sau nu vede acest guvern, sau nu vede această țară, că noi consumăm în continuare foarte multe bunuri produse în alte state. Este adevărat. Economiștii spun creșteți consumul ca motor de creștere a economiei, dar trebuie să spun aceiași economiști, creșteți consumul bunurilor produse în statul vostru. În altă ordine de idei, investițiile sunt foarte scăzute în această perioadă. Ponderea datoriei externe a României în PIB nu este mare, dar fiecare cetățean cu nivelul de venituri actual o va suporta greu. Orice nou născut în acestei țări se naște datori vânduți, din păcate. Ascultați știrile Europa FM. Legea nu permite trimiterea unor copii ale dosarelor penale la Parlament. Este răspunsul procurorului general Augustin Lazăr după ce ministrul Justiției i-a cerut să furnizeze Comisiei Parlamentare dosarul privind prezidențialele din 2009. Augustin Lazăr afirmă că a explicat telefonic lui Tudorel Toader că nu există dispoziții legale care să permită acest lucru. Reacția sa vine după ce ministrul Justiției a cerut inspecției judiciare să cerceteze, cităm, conduita procurorului general. Ciprian Ioana vine cu detalii. Augustin Lazăr spune că i-a explicat telefonic ministrului Justiției că nu poate trimite o copie a dosarului privind alegerile din 2009 la Comisia Parlamentară, deoarece nu există dispoziții legale. Nu este nici de cum o decizie arbitrară, insistă procurorul general. În plus, Augustin Lazăr explică de ce a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să soluționeze această chestiune. În opinia sa, a cere trimiterea unui dosar penal la Parlament este fără precedent și poate avea consecințe asupra întregului sistem judiciar. ministrul Justiției Tudorel Toader a spus că va sesiza inspecția judiciară în privința procurorului general, pentru că acesta din urmă nu furnizează Comisiei Parlamentare de Anchetă dosarul privind alegerile din 2009. Am convingerea că procurorul general cunoaște modul de îndeplinire de exercitare a respectivelor atribuțiuni și nu cred că este cazul ca domnia sa să întrebe CSM-ul dacă să furnizeze sau nu respectivele documente. Să amintim, o posibilă fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009 este cercetată atât de parchetul general, cât și de o comisie parlamentară special creată pentru acest lucru. Din toamnă, femeile de serviciu, șoferii sau electricienii angajați la Parlament nu vor mai beneficia de pensii speciale, o spune la Europa FM, chiar inițiatorul formei actuale a legii, deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiției. În condițiile în care în această toamnă se va regândi sistemul pensiilor și se va veni cu o nouă lege, fără îndoială va viza și această lege care vizează funcționarii publici parlamentari. Dar funcționarii publici parlamentari înseamnă și femeile de serviciu din Parlament și șoferii, ospătarii? Nu, doamnă, vizează funcționarii publici parlamentari, cei care contribuie la bunul mers al funcționării Parlamentului, de la comisii, experții, consilierii. Dar în lege se prevede că și cei care fac, de exemplu, lucrări de întreținere sau de curățenie în Parlament vor beneficia de aceste legi. Doamnă, în momentul în care se regândește o lege, se regândesc toate categoriile care vizează acea lege. Dar, din câte știți dumneavoastră, în forma actuală, femeile de serviciu, șoferii, ospătarii, electricienii... Nu beneficiază. Dar atunci ce să înțelegem din personal care se ocupă de întreținerea sau de aprovizionarea Parlamentului? Nu știu exact la nivel de fiecare funcție în parte. Discutăm despre cei care au o vechime în activitate, în acea activitate, de 20 de ani. Deci, de 14 ani este prevăzut în legea. Sau de... Da, bun. Deci, încă o dată vă spun. În momentul trebuie să reanalizează toate aceste categorii la care face și dumneavoastră referire, vor fi regândite. Deci dumneavoastră nu v-ați gândit atunci când ați propus modificarea la femei de serviciu sau șoferi? Fără îndoială, nu. Legea în forma actuală prevede de fapt că toți angajații Parlamentului care desfășoară activități administrative vor primi astfel de pensii. Andreea Paul este șefa organizației neguvernamentale Inițiativa pentru Competitivitate. Pe de o parte se pensionează mai repede decât toți ceilalți la vârsta de 60 de ani și nu 65 de ani, iar pe lângă pensiile pe care le obțin în urma contribuțiilor la fondul public de pensii, ei beneficiază și de un regim special de pensie și anume 80% din salariul brut. Asta face ca ei să beneficieze de pensii speciale mai mari decât în cazul doctorilor sau al profesorilor. Iertați-mă, dar cu ce diferă un șofer pe o ambulanță, de pildă, de un șofer la instituția Parlamentului? O altă anomalie a legii pensiilor speciale este faptul că se pot cumula două astfel de pensii. Călin Popescu-Tăriceanu a fost certat de vizitatorii muzeului de la Roșia Montană pentru că nu a respectat rândul alături de ceilalți oameni. Din imaginile prezentate de Hot News reiese faptul că președintele Senatului ar fi beneficiat de tratament preferențial în defavoarea celor care așteptau la rând. Șeful Senatului a mai fost protagonistul unor episoade similare. Anul trecut a folosit altă intrare pentru a-și schimba permisul de conducere, iar mașina sa a blocat circulația pe un bulevard din București, cât timp demnitarul a coborât pentru a intra într-o farmacie. La Eforie Nord, 10 de turiști au format ieri un lanț uman pentru a scoate din valuri două surori. Fetele au fost salvate de la NEC și se află în stare bună acum. Salvamarii au arborat miercuri steagul roșu care interzice notul din cauza valurilor mari și a curenților puternici. Iuliana Ochi relatează. Cele două surori de 15 și 16 ani au intrat alături de tatăl lor în apă, dar nu au mai reușit să ajungă la mal, deoarece valurile erau înalte și curenții puternici. Părintele fetelor a ajuns la țărm și a cerut ajutorul oamenilor aflați pe plajă și al salvamarilor. Zeci de oameni au sărit în ajutorul celor două și au format un lanț uman de pe mal până în mijlocul valurilor. Pe rețelele de socializare au apărut imagini care surprind momentul în care salvamarii, ajutați de turiști, au adus fetele la mal. Cadrele medicale le-au examinat și au constatat că starea lor era bună, fetele fiind doar foarte speriată de experiența prin care au trecut. Cei trei, tatăl și fetele, au ignorat steagul roșu arborat de salvamar care interzice intrarea în apă. Salvatorii de pe litoral se plâng că de multe ori avertismentele lor nu sunt respectate. În mijlocul lunii iulie, în jur de 80 de oameni s-au prins într-un lanț uman pe o plajă din Panama, Florida și au reușit astfel să salveze o familie de 9 persoane aflată în larg care risca să se înnece. Ascultați știrile Europa FM. Cine vrea să muncească în străinătate poate alege din aproape 900 de posturi vacante. Acestea sunt oferite de angajatori din peste 13 țări europene prin rețeaua EURES. Cele mai multe joburi se găsesc în Marea Britanie, Germania, Cehia și Polonia. Mai multe detalii aflăm de la Ana Stoian. În Marea Britanie sunt 355 de locuri de muncă pentru operatori, măcelari și îngrijitori persoane. În Germania, 134 pentru ospătari, bucătari, barmani sau electricieni. În Cehia se caută șoferi de autobuz și tir sau mecanici auto, iar în Polonia cele mai multe joburi sunt pentru electricieni. Dacă vă doriți să lucrați în Irlanda, acolo veți găsi 20 de locuri de muncă pentru lucrători în ferme de vaci, iar angajatorii din Norvegia caută lucrători în fabrică, medici, dentiști și personal pentru jocuri sau carnavaluri. Dacă totuși vă doriți să rămâneți la noi în țară, puteți alege din cele peste 22.000 de locuri de muncă, cele mai multe în București. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, campioana Europei și câștigătoarea titlului din Primera División, Real Madrid a cucerit Supercupa Spaniei după ce a învins-o și în retur cu 2-0 pe marea rivală FC Barcelona. După ce în prima manșă în deplasare pe Camp Nou, echipa antrenată de Zinedine Zidane s-a impus cu 3-1, la confruntarea de pe Santiago Bernabeu, golurile au fost marcate de Asensio în minutul 4 cu un nou șut spectaculos de la marginea careului și Karim Benzema în minutul 39 din pasa lui Marcelo. După pauză, catalanii au atacat mai mult, dar nu au reușit să înscrie, deși l-au avut în teren pe superstarul Lionel Messi, argentinianul arătând din nou o criză evidentă de formă. Madrilenii nu s-au putut baza pe golgheterul Cristiano Ronaldo, suspendat 5 partide după meciul tur, când l-a împins pe arbitrul care a arătat al doilea cartonaș galben. Supercupa Europei este al 7-lea trofeu câștigat de Real Madrid cu Zidane pe banca tehnică. Irina Begura, Luca Olaru și Monica Niculescu au ajuns în sferturi la dublu în turneul de tenis de la Cincinnati. Irina Begu și Raluca Olaru joacă împreună și au trecut în optim de japoneza Shuko Aoyama și de croata Daria Jurak, scor 7-6, 1-6 și 10-6 în decisiv. Monica Niculescu evoluează alături de taiwaneza Su Wei Siech și s-au calificat după ce le-au depășit cu 6-7, 7-5, 10-8 într-o oră și 50 de minute pe franțuzoaica Cristina Mladenovic și rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova. Dacă vor trece de sferturi, perechile Niculescu-Sieh și Begu-Olaru se vor confrunta în semifinale. La simplu, Simona Halep va juca astăzi împotriva letonei Anastasia Sevastova, care a scos-o pe italianca Roberta Vinci. Meciul Halep-Sevastova va începe de la ora 18 ora României. Turneul Premier 5 de la Cincinnati are premii totale de 2 milioane și jumătate de dolari. Știrile Europa FM la final, vreme călduroasă. Astăzi, în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice în zonele montane și submontane, bariere strânse în centru și izolat în restul teritoriului. Ploile vor avea și caracter torențial și vor fi condiții de grindină. Zi călduroasă se anunță pentru capitală cu o maximă de 33 de grade Celsius. Până la 10, suntem alături de Sorin Niculescu. Bine v-am găsit! Bună dimineața! By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing. Ah!